1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag en wij van de Nieuws-PV wensen u een vredevol kerst. En op deze tweede kerstdag bespreken we de mooiste toespraken van 2022... straks in onze speech van het jaar kerstspecial. Maar nu eerst het lot van de Rohingya-vluchtelingen op zee. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Er zijn grote zorgen over het lot van 180 Rohingya-vluchtelingen die met een boot uit Bangladesh zijn vertrokken. Ze deden een poging om naar Maleisië te komen. Correspondent Mustafa Maghari legt uit waarom de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR denkt dat die boot is gezonken. Nou, de kapitein en wat andere mensen aan boord die hadden een telefoon waarmee ze kennissen of familie belden in Bangladesh die nog in het vluchtelingenkamp zaten. Maar de afgelopen dagen is er geen enkel contact meer met ze geweest. En de VN zegt dat de kennissen en familie er nu van uitgaan dat die mensen zijn overleden. Het was sowieso al geen zeewaardig bootje, lekte. En het idee volgens de VN is dat het bootje nu is gezonken en de 180 mensen zijn overleden. De boot vertrok eind november, maar is dus niet meer teruggezien. Op de kruising van de A15 met de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid zijn zeker 3 doden gevallen bij een aanrijding tussen 2 auto's. De politie zegt dat de voertuigen mogelijk frontaal op elkaar zijn gebotst. Er werd een traumahelikopter ingezet. Een 4e persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Ook in de buurt van Os een zwaar auto-ongeluk. Daarbij zijn vannacht 3 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 auto's botsten bij een kruising op elkaar. Ook de ouders raakten daarbij licht gewond. En verder liepen de bestuurder en de bijrijder van de andere auto verwondingen op. Zij zijn allebei aangehouden, omdat niet meteen duidelijk was wie de bestuurder was. Onderzocht wordt of ze onder invloed waren van drugs of alcohol. Russische en Oekraïense media melden dat afgelopen nacht ontploffingen zijn geweest bij de Russische luchtmachtbasis Engels in de buurt van Saratov. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Reuters dat er 3 militairen zijn omgekomen door brokstukken van een Oekraïense drone. Op de Russische basis waren al eerder explosies die nooit door Oekraïne zijn opgeëist. China heeft tientallen gevechtsvliegtuigen en een aantal marineschepen naar de straat van Taiwan gestuurd. Dat zeegebied is de onofficiële grens tussen beide landen. China zegt dat het een oefening was. Peking is beledigd door de goede contacten tussen Taiwan en de Verenigde Staten. Brazilië gaat extra veiligheidsmaatregelen nemen voor de inauguratie van de nieuwe president, Lula da Silva. Dat maakte de Braziliaanse minister van Justitie bekend. Aanleiding voor de maatregelen is een bommelding op de luchthaven van de hoofdstad afgelopen zaterdag. Het NOS-journaal. In Pirot, in het oosten van Servië, is een hoge concentratie ammoniakgas vrijgekomen toen een goederentrein ontspoorde. Uit 2 wagons zou gas lekken. Zeker 51 mensen hebben vergiftigingsverschijnselen opgelopen. 7 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester van Pirot heeft de noodtoestand uitgeroepen en de inwoners moeten voorlopig binnen blijven. Dat ongeluk heeft ingrijpende gevolgen, vertelt correspondent Tijn Sade. Snelweg, andere wegen in de buurt zijn ook al afgesloten in de regio. Er zouden dus al door het beperkte zicht auto's op elkaar zijn gereden. Of daar slachtoffers bij zijn gevallen is nog onbekend. Maar er is toch nog wel redelijk druk verkeer in die regio. Het is niet zoals bij ons kerst. Het kerstfeest is daar op dit moment niet, want Servisch-Slavische kerst is pas begin januari. Er is toch wel veel verkeer, omdat het natuurlijk wel een kerstvakantie is. Bulgaren, Serviërs die in West-Europa bijvoorbeeld wonen, die zijn toch onderweg naar familiebezoek. Dus het is toch wel druk. Vandaar dat dat grote problemen nu veroorzaakt op die wegen. Men heeft de noodtoestand dus inderdaad afgeroepen. En, dat is ook opvallend, vandaag, maandag, zouden de kinderen weer gewoon naar school gaan. Maar die moeten allemaal thuis blijven. Dus dat is voorlopig de situatie. Het is nog onduidelijk wat daar in het oosten van Servië de oorzaak was van die ontsporing. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Correspondent Anoma van der Veren vertelt dat het bijzonder is dat vrijwel heel Japan met zulk wintersweer te maken heeft. Bijna door het hele land zijn de waarschuwingen afgegeven, echt tot ver in het zuiden. Maar de meest hevige sneeuwval is wel in het noorden geconcentreerd. In een klein stadje Engaru op Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan, is meer dan een meter sneeuw gevallen. Een meter en 18 centimeter volgens mij zelfs. Dus dan zit je echt tot je middel in de sneeuw. Nou, ja, veel andere plekken meer dan een halve meter. En het is gemiddeld 3 keer zoveel sneeuw als normaal tijdens dit seizoen. En daarbij houdt het ook echt al dagen aan. Sinds 17 december is het al aan het sneeuwen. Dus het is ook al bijna 10 dagen bezig. En de meeste ongelukken gebeurden rond het huis. Gisteren is een vrouw gevonden van in de 70. Die was bedolven onder de sneeuw. Die was bezig met sneeuw van haar dak afhalen. Ja, daar was ze onder gekomen. En dus lokale gemeentes die zeggen nu ook voorzichtig daarmee. Voorzichtig met sneeuw weghalen. Liefst met andere, ook mensen, met andere mensen doen. Maar ja, er zitten ook 10.000 huizen zonder stroom. Dus ja, contact hebben is ook al sowieso moeilijk. Dat is nu langzaam aan het herstellen. Maar ja, door de aanhoudende sneeuw gaat dat ook weer langzaam. En ja, er is van alles gestopt. De treinen zijn gestopt. Er zitten auto's vast op de snelweg. Pakketjes en goederen worden langzamer geleverd. Dus dat heeft behoorlijk wat problemen opgeleverd. En het slechte nieuws is ook, Japan is er nog niet vanaf. Als het goed is, zijn we nu voorbij de piek. Alleen nog op bepaalde plekken valt er veel sneeuw. Of gaat er nog ook veel sneeuw vallen. Vooral de hoger gelegen gebieden rond de bergen. Maar niet meer door het hele land heen. Alleen is de winterkou daarmee niet afgelopen. Die blijft nog wel even doorzetten. Op eerste kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door winterweer zonder stroom te zitten. Het trein- en vliegverkeer in het noorden van Japan werd gisteren stilgelegd. Maar dat komt inmiddels weer op gang. Bekende kerstnummer All I Want For Christmas van Mariah Carey heeft een Spotify-record te pakken. De song werd op zaterdag meer dan 21 miljoen keer beluisterd. Niet eerder werd een nummer op één dag zo vaak afgespeeld. Dat lied van Mariah Carey is al jaren het populairste kerstnummer in Nederland. Het vorige record was in handen van Adele met Easy On Me. Dat in oktober vorig jaar meer dan 19,5 miljoen keer werd beluisterd. Op de derde plaats staat Last Christmas van Wham. Met ook ruim 19 miljoen streams op één dag. Het is nu 7:07, het weer nog. In het oosten nog buien, van het westen uit droog en wat zon. En het is 1 graad of 9. Morgen overdag droog met afwisselend zon en wolken en ongeveer 8 graden. En ook op tweede kerstdag is er verkeersinformatie. Een hele goede middag, Dennis Mooi. Een hele goede middag. Er staat een dikke 40 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 13 kilometer. Door een auto met pech heb je daar ongeveer 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maarhezen en Knoopend Leendeheide 8 kilometer en 20 minuten extra. Door een spoedreparatie is de hoofdrijbaan van de A2 daar dicht. Je kan er langs via de Randweg N2. Daardoor loopt het ook weer vast op de A67, Venlo-Eindhoven. Tussen Zomeren en datzelfde Knoopend Leendeheide heb je een kwartiertje extra nodig. En op de A27, van Almere naar Gorkum, heb je ook een kwartier vertraging tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd. Ook hier zijn ze bezig met een spoedreparatie en is de linkerrijstrook dicht. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Ster. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Muziek van Max Richter. De mooiste muziek in de HBS te Rotterdam. 29 december aanstaande. Het Doelenensemble speelt dan ook muziek van Tony Eijk. Ongehoord mooi. 29 december. Tickets via doelenensemble.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog En ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Speech van het jaar. Een bijzonder goedemiddag. Deze uitzending van de Nieuwsbv is anders dan anders. Maar wie vaker op of rond kerst heeft geluisterd, die weet welke traditie wij in ere houden. Namelijk, tot en met 1:30 bespreken wij de meest mooie en indrukwekkende toespraken van 2022. De Nieuwsbv. Speech van het jaar. En daarvoor zitten bij mij aan tafel 3 leden van ons Speech van de Maand panel. 3 echte kenners, absolute liefhebbers van het métier. Ik heb het natuurlijk over Huib Hudig, prestatiecoach bij Speak to Inspire. Julia Wouters, de van Leading Woman. En Jurn van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Dus ja, tot 1:30 ja, laten wij de meest mooie speeches voorbij komen. En uiteindelijk gaan wij kiezen de speech van het jaar. Maar het is natuurlijk al tweede kerstdag, dus we hebben kerstavond achter de rug. Eerste kerstdag achter de rug. Wie heeft er al gespeech bij een kerstdiner dit jaar? Wie van jullie 3? Ik heb wel een kerstverhaal verteld, moet ik bekennen. Op kerstavond inderdaad, ja, ja. Het kerstverhaal of een kerstverhaal? Een kerstverhaal. Het is een verhaal van Jimmy Nielsen, die ik ooit gecoacht heb voor TEDx Amsterdam. En die vertelt een bizar verhaal dat hij bij rendieren in Mongolië is. En hoe die daar dan contact maakt met mensen uit de lokale stam. Maar de kinderen vonden het erg leuk, ja. Ja, en doe je dan extra je best? Zeker, ja? Ja, ja. En let je dan ook op je eigen speech-techniek? Nou, grappig genoeg doe je dat wel een beetje. Dat je bijvoorbeeld als je een verhaal vertelt, dat je een beetje de gebaren erbij na gaat zitten maken en zo. Maar het is natuurlijk ook wel een kerstverhaal. En een kerstverhaal is natuurlijk wel net iets dramatischer dan dat je een speech aan tafel houdt of zo. Maar Jurjen, heb jij nog gespeeched? Nee, bij ons was het een race of iedereen gezond werd. Je hoort het ook een beetje aan mijn stem. Ja. Dus nee, bij ons zijn minder woorden gevallen dan ingewikkelde medische emergencies. Ja. Maar we zijn hem doorgekomen. En Julia? Ja, mijn zoon heeft gisteren het ecumenische versie van de geboorte van het kindeke Jezus voorgedragen. En dat vond ik zelf heel ontroerend. Hij is 15, dus enorme puber. Dat is sowieso op de speech van het jaar voor jou. Ja, ja, ja. Maar letten jullie op als het gaat om speeches beoordelen. Even snel voor de luisteraar, dat ze weten waarom deze speeches eruit getild zijn van afgelopen jaar. Nou, bij de speech van het jaar kijk je toch weer anders. Hè? Je merkt ook dat bij de speech van de maand dat toch altijd context en moment en wat er gebeurd is heel erg de emotionele lading ook meegeeft. En als je de speech van het jaar gaat beoordelen, dan luister al de speeches die voorbij zijn gekomen van het afgelopen jaar. Dan merk je dat sommige die mij heel erg raakten op dat moment vrij waardeloos zijn. En sommige juist heel erg hun moment overstijgen. Dus ja, kan een speech de tand des tijds doorstaan, is voor mij wel ook een hele belangrijke bij de speech van het jaar. Ja, en was het een mooi speechjaar? Ja, dat was het wel. Alleen wat ik dit jaar veel meer vond dan vorige jaren is, een speech moest ook geloofwaardig zijn en houvast een handelingsperspectief geven. Want het is gewoon een crisisjaar op allerlei vlakken. Of het nou gaat over oorlog, over een koopkrachtcrisis enzovoort. Dus waar we vorige jaren nog wel eens een soort van hele mooie vergezichten beloonden, terwijl we wisten van ja, maar dit gaat nergens neerslaan, vond ik dit jaar veel meer ook een criterium, weet je, mensen te raken. Een soort van change we can believe in. En dan vallen er ook best wel veel speeches af. Nou ja, maar we hebben in ieder geval een mooi lijstje. Is het leuk om over speeches te praten? Nou ja, zeker. En ik vind het ook wel interessant als je het erover hebt van wanneer is een speech nou een geslaagde speech, om toch, omdat het nu een iets langere uitzending is, ook heel even stil te staan bij wat is een speech nou eigenlijk? En wat kan je ook met een speech bereiken? Hè? En een speech is natuurlijk iemand die een langere tijd mag spreken binnen een groep, wat zeldzaam is. Normaal vallen mensen je altijd in de reden. Maar ook als je er even bij stilstaat van, ja, wat kan je nou, zeker de mensen waar wij het over hebben, veel van de leiders op het grote podium, wat kan je nou met een speech bereiken? Hè? En vaak denken mensen, ja, je kan een boodschap overbrengen, maar ja, je kan eigenlijk zoveel meer. Je kan echt emoties losmaken bij mensen en tot actie aanzetten. En dat is waar we natuurlijk ook heel erg naar kijken. Wat is echt de impact geweest? En een ander aspect wat ik toch ook wel wil noemen is dat je naast die dingen die je kan bereiken met een speech, dat je ook jezelf neer kan zetten met een verhaal. Dus je kan echt een soort beeld van jezelf scheppen. En er zijn 1 of 2 mensen dit jaar geweest die daar ook heel goed in geslaagd zijn. Nou, laten we eens even kijken of de eerste dat ook doet. Want ja, we beginnen natuurlijk met ja, de man die traditioneel altijd met kerst een kersttoespraak houden moet. En dat is koning Willem-Alexander. Bij velen van u valt er een schaduw van zorgen over dit kerstfeest. Het is een heftige tijd, zeggen mensen tegen me. Is er genoeg geld om de rekeningen te betalen, nu alles zo duur geworden is? Waar vind ik eindelijk een geschikte woning of een studentenkamer? Aldus koning Willem-Alexander, zo sprak hij gisteren ons allen toe. Nu, Julia, jij bent niet echt fan, hè, van de koning als hij speecht. Maar heb je gisteren toch nog even gekeken? Jawel, maar ik kijk natuurlijk omdat ik weet dat ik vandaag hier zit. Ja. toen ik het geluid nog aan had, riep mijn dochter meteen, kan al dat slechte nieuws uit? Dus dat geeft ook wel aan dat je het zo zwaar inzet, dan voel je de moed en de hoop uit je lichaam wegcijpelen. En het is natuurlijk belangrijk om het moment eer aan te doen van, we hebben een zwaar jaar, maar je wil ook wel een beetje met de kerst een beetje een uplifting speech hebben. En dat luistert dus heel erg nauw. Ik was... kijk, ik denk altijd bij Willem-Alexander, you only have one job. Dit is wat hij doet. Dit is zijn kerntaak. Hè? Speeches houden. De troonrede voorlezen, de kersttoespraak. En er zit een hele geleidelijke weg omhoog in. Hij gaat steeds iets beter op toon voorlezen. Hij haalt wel rempel adem op de momenten dat je adem moet halen. Maar ja, het doet me echt helemaal niks. Het spijt me. Jurgen, jij had ons getipt en zegt, nou, er gaat iets spectaculairs beginnen met Willem-Alexander. Nou, ik had through the grapevine gehoord dat de reden waarom het kabinet nu met haar slavernij-excuses kwam, was omdat het slavernijverleden ook in de kerstspeech van de koning terug zou komen. Dus zeg maar, waar alle dingen niet gelukt zijn die Julia net noemde, heeft het feit dat slavernijverleden daarin terug moest komen, heeft geleid tot het rommelige effect wat we hadden rond de excuses vanuit het kabinet. Ik zat na het beluisteren van deze speech te bedenken van, als dat zo is, dan is het wel heel veel koude drukte geweest, omdat wat de koning erover zei, ik denk niet dat men daar in Nederland en de overzeese gebiedsdelen het gevoel van gekregen heeft van, nou, dat heeft de koning ons echt even fijn verteld. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, wat zei die erover? Nou ja, hij herhaalde in een verdundere vorm eigenlijk de woorden van Rutte, ja, in dat verhaal. En mijn grote kritiek op deze speech is, Julia zegt hij leest steeds beter voor. Mijn probleem is, hij leest nog steeds andermans tekst voor. Dus we zitten daar gewoon te luisteren. En bij de troonrede is dat onvermijdelijk, want dat is het beleid van de regering. Maar dit is je enige kans om met het publiek te spreken. Beetje persoonlijk. Vertel dan over jezelf. Nou ja, oké, dus dat is veel kritiek. Huip, jij sloeg toch nog wel even aan op dit stukje uit de toespraak. Labmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet anders. Dat confronteert ons met de vraag waar we naartoe willen. Wat voor samenleving willen we eigenlijk? En hoe houden we vast aan onze waarden? Vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid. Op weg naar een nieuw evenwicht. Heel ingewikkeld. Ik snap de onzekerheid die op veel plekken voelbaar is. De stress en ook de boosheid. Het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid. Huip, waarom dit stukje? Nou, ik moet bekennen dat ik iets milder tegenover de koning sta. Ik vind dat hij wel eigenlijk vanaf het begin van zijn koningschap, vanaf zijn inhuldigingstoespraak, best wel die persoonlijke noot neerzet. Dat hij anders dan eigenlijk alle voorgangers wel echt een menselijke kant van zichzelf laat zien. Ik vond deze specifieke speech aan de ene kant interessant, omdat hij eigenlijk best progressief is. In die zin dat hij, we hebben een samenleving waarin er toch soort van kampen, polarisatie is tussen mensen die best behoudend zijn en mensen die zeggen het moet anders. En daarin kiest hij wel eigenlijk toch wel voor een nieuwe lijn. En dat hij ook wel zich realiseert, we moeten het op een andere manier gaan invullen. Ik vond de speech zelf niet super. Hij wilde gewoon net iets te veel zeggen. En daardoor kwam het net niet helemaal van de grond. En een belangrijk ding waar Julia ook op wees is, het was gewoon te ingewikkeld ook qua taalgebruik. En dat is eigenlijk met dit soort speeches, zoals zo'n kerstspeech, is dat eigenlijk zo belangrijk dat dat echt door iedereen begrepen wordt. Ja, dat het warm is en dat het een beetje persoonlijk is. En wat ik heel erg miste, is iets over zijn dochter. Ja. Gedwongen thuis woont, Amalia. Weet je, dat zat er helemaal niet in. Terwijl ik als vader toch daar toch iets over zou zeggen. Ja. En je hoeft heus niet, want zo'n kersttoespraak die gaat niet over hem, die gaat over het volk. Maar het is wel de olifant in de kamer. Als je iets dat je weet, hij heeft geen zorgen over zijn financiën. Zijn dochter kon prima een leuk studentenflat vinden. Dat was nou allemaal niet zijn probleem. En dat je weet, maar deze mensen hebben ook een probleem. En dat dat dan helemaal onbenoemd blijft. Terwijl dat toch gewoon met de sfeer in het land en de polarisatie en de criminaliteit, daar zijn zij ook slachtoffer van. En daar kan je even naar refereren. Ja. Zelfs koning Charles deed dat wel op een manier die even naar zijn dear mama verwees. Je moet even iets benoemen dat je weet, hier staat een mens en die heeft ook een leven. Want anders is het gewoon een muppet. Ja. Ja, en het had ook prima aangesloten op zijn verhaal. Het kon ook echt goed, inderdaad. Ja, ja, want wat er met Amalia gebeurt, dat zegt iets over onze samenleving. Ja, exact. Laten we dan even gaan naar toch wel een van de beroemdste toespraken van afgelopen jaar. En die werd eigenlijk pas een week geleden gegeven door premier Rutte. Today, I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide, Miwani, Taki, pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Officiële excuses voor het slavernijverleden. Was op 19 december, dus echt niet lang geleden. Er werd al wekenlang op vooruitgelopen over gespeculeerd. Jurjen, je bent altijd kritisch als het gaat over onze premier. Maar wat vond je van deze toespraak? Ik vond het een fantastische toespraak. Dat mag hier ook wel eens gezegd worden. Ja. Nee. Kijk, ik werd 's ochtends wakker en ik dacht, dit kun je nooit goed doen. De aanloop hier naartoe, zoals ik net al zei, die was ontzettend rommelig. En er hing een rechtszaak boven. Of er was net een rechtszaak geweest over of dit de datum moest zijn om excuses aan te bieden. Leek het een beetje inderhaast een katshuisoverleg bij elkaar geroepen om er toch voor te zorgen dat er nog regie op dat excuusproces kwam. En vervolgens zaten alle mensen van hardcore activist tot en met mensen die de dialoog opzoeken, die zaten daar in die zaal en je zag op hun gezichten dat het raakte. En waarom raakte het? Omdat hier wel de persoon en de boodschap samenvielen. Omdat we Rutte eerst zagen stilstaan bij zijn eigen reis, die ook de reis van Nederland was, waarmee hij tot de excuses kwam. En wat er extra knap aan was, was precies de juiste metafoor zat erin, waarmee uiteindelijk iedereen kon lopen. Dat was die, hè? Achter het slavernijverleden komt geen punt, maar een komma. En je zag daarna dat iedereen in zijn reactie daarmee dit kon zien als het begin van het rechtbreien van een half jaar geschutter rond die slavernij-excuses. En dat is dus heel knap. Boodschap die raakt, persoonlijk, met handelingsperspectief. Ja, ik ging ook zitten voor de tv. Ik dacht, hoe gaat hij dit oplossen? En hij deed het. Ja. Het werd gewoon echt memorabel, vond ik. Wanneer werd jij vooral geraakt bij Rutte's toespraak? Je merkt dan dat je cynisch inderdaad aan het luisteren begint. Ik zat in de auto te luisteren. Dus ik heb al die gezichten in het publiek pas later bij het journaal gezien. Die raakten me nog meer. Maar ik hoorde hem eerst beschrijven alle gruwelijkheden. En toen dacht ik, hij doet keurig wat er moet gebeuren. Maar ik werd echt geraakt toen hij zei, ik dacht lang dat het niet nodig was. En ik had het verkeerd. En dat hij ging uitleggen zijn eigen reis en het daarmee persoonlijk maakte. En dat was ook nodig. Want hij heeft 10 jaar lang geroepen dat hij het onzin vond. Hij heeft zich verschuild achter zijn eigen nederige positie. Wie was hij nou helemaal om dit te doen en zo. En door dat te benoemen, dat hij in is gaan zien hoe het nog steeds doorleeft in het hier en nu. Hielp hij ook de rest van het land om die beweging mee te kunnen maken? Ik denk steeds, ik denk te vaak bij Rutte, weet je, wees nou eens een leider. Ga voorop in plaats van dat je kijkt van waar is het draagvlak? Is het nou goed genoeg? En dan ga ik het ook zeggen. Wat hij als geen ander kan natuurlijk. Maar dat deed hij hier echt. Hij nam ons bij de hand. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijgeleden, dat is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid. Ja, jij hebt in het verleden ook toespraken geschreven voor Mark Rutte. Als je nu kijkt naar deze toespraak, wat raakte het bij jou? Nou, wat ik vooral echt knap vind, dat is als je ziet hoeveel gesprekken erover gevoerd zijn met hoeveel partijen. Vaak krijg je dan bij een politieke speech dat het een compromistekst wordt. En een compromistekst is per definitie bloedeloos en saai. En hier zitten. Dit is gewoon, als je het als speechschrijver bekijkt, een hele rijke speech. De puntkomma die genoemd werd, is gewoon een heel sterk beeld. Er zitten een paar hele mooie herhalingen in. En dat hij zegt, eeuwenlang hebben we, dat herhaalt hij een paar keer. Maar wat vooral echt goed is van deze speech, is de compositie, zoals dat heet. Een goede speech is niet een opsomming, maar dat is een verhaal. En in deze speech werkt hij dus echt ervan uit van, oké, dit is het proces wat ik zelf heb doorgemaakt. Dit is waar we met z'n allen doorheen gegaan zijn. En hij werkt echt naar die excuses toe. En dan moet je ze ook echt even deliveren. En dat doet hij gewoon. Je voelt, het is gemeend, het is echt zijn verhaal. En ja, dan komt het ook veel meer aan. En ik vind dat echt heel mooi van dit verhaal. Dat er echt een enorme lijn in zit. Dat je echt voelt, je wordt echt meegenomen op een soort journey die echt naar een hoogtepunt gaat. Ja, hij is het niet. Maar had hij mee kunnen dingen als speech van het jaar? Ja, daar geldt weer dat het even de tijd moet er even overheen gaan. Dus wat dat betreft is de timing lullig geweest zo vlak voordat wij de speech van het jaar bepalen. Volgend jaar misschien moeten we dan maar even door onze oogharen heen kijken en denken van, nou ja, hij was zo dicht bij het nieuwe jaar. Misschien mag hij dan nog mee gelden. Ik heb wel een datum waarop we dat kunnen weten. Ja. Dat is namelijk 1 juli volgend jaar. Het moment waarop men wilde dat er echt iets hartvelds met die excuses gebeurde. De koning gaat dan speechen. Kondigde Rutte aan. En wat hier, zeg maar, wat nog onbekend is aan deze speech, is wat zijn die woorden waard? Want het rapport waar het op reageert, dat ketenen van het verleden, dat ging om erkenning, excuses en herstel. En er ligt nu een belofte voor herstel, waarvan al die belangengroepen gezegd hebben, dat willen we graag in de praktijk zien. En dat is dus denk ik het moment waarop we weten of dit een hele goede bezwerende speech was, of een speech die de belofte voor een zorgvuldig proces ingaat. En dan zou die wat mij betreft meedingen. En dan heb ik er geen enkele moeite mee om jullie, dat volgend jaar te erkennen. En jullie, we gaan hem zeker opschrijven, want het is voor de koning, als hij dan moet speechen, ook wel echt een spannende dag om dan een goede speech, een historische speech zoals deze af te geven. Goed, we gaan het allemaal merken. We kijken ook even terug naar afgelopen jaar. En wat jullie opviel was dat er wel een soort van thema was in de speeches. En dat was woede, Huip. Ja, het is al een paar keer aangekaart. Maar we hebben natuurlijk een enorm heftig jaar achter de rug. Hè, met het economische verhaal en natuurlijk ook de oorlog. En wat er allemaal in Nederland gebeurt. Dus er is gewoon veel woede bij mensen. En het is misschien ook wel iets psychologisch van deze tijd, heb ik soms het idee. Dat mensen ook wel ergens een soort van romantisch beeld hebben hoe alles zou moeten zijn. Dus er zijn meerdere factoren die ervoor zorgen dat als je dit rijtje speeches op een rijtje zet en je kijkt naar de afgelopen jaren, dat ja, die woedende speeches meer naar voren komen. En waarom het leuk is om het erover te hebben, is dat oprecht gevoelde emotie, zeker als die ook door jouw publiek als rechtvaardig beoordeeld wordt en als zij het delen, is dat een enorme sterke motor voor een denderende speech. En daar hebben we er wel een paar van gezien. Ja, want was het jullie ook opgevallen, het thema woede dit jaar, Julia, Jurgen? Zeker. Nee, ik zie het een beetje anders. Dus ik denk dat woede vaak een terugkerend iets is, maar het is ook de speeches van de machtelozen. Dus mensen die eigenlijk niet een hoogwaardigheidbekleder zijn, die uit monden van hun functie een prachtig verhaal kunnen neerzetten, maar juist mensen die een beetje een underdog-positie hebben en die gebruiken om er een vlammend betoog van te maken. Ja, Wat ik wel mooi vond, was in september was dat. Dat was de runner-up van de maand. Het was niet echt een speech. Maar het was wel, denk Kamerlid Farid Azarkan, die wel zijn frustratie, zijn woede, zijn eigen emotie liet prevaleren tijdens de algemene politieke beschouwing. Voorzitter, ik kan er gewoon niet tegen dat hier bij elk debat de haat wordt gezaaid door de heer Geert Wilders over moslims, over vluchtelingen. En dat we met z'n allen dat elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, dat we dan met z'n allen opstaan. Dus ik vraag u allen om ook solidair te zijn, niet alleen met mij, want ik kan er best tegen, maar al die miljoen moslims die elke keer bij elk debat zien dat ze verdikken maar kapot worden gemaakt hier door Geert Wilders. Voorzitter, ik ben er echt klaar mee. Ja, jij noemde toen in september Azarkan de retorische winnaar van de algemene politieke beschouwingen. Staat het nog altijd als een huis, dit? Ja, absoluut. Ja. Kijk, wat ik toen ook al zei, wat ik het allerknapste vond, was dat hij mensen liet klappen voor kritiek op hun eigen gedrag. Hij hield met name ook de leden van de Kamer de spiegel voor van jullie raken alleen maar verontwaardigd als het jullie Sigrid Kaag raakt. Terwijl ik hier jaar in jaar uit moet luisteren hoe de bijna miljoen islamitische Nederlanders constant beschimpt en in de hoek gezet worden. En hij gebruikte dus de iets wat aangedane labiele houding van de Kamerleden, die dachten van het heeft ons in ons hart geraakt, we moeten beschaafd debatteren. Die draaide die ineens mee in, zie je, zo voelt het. Ja. En dat was zo knap gedaan. Dat was knap gedaan. En zo zijn we ook even beland in de Tweede Kamer, want een andere duidelijke rode draad in de toesprakenjaar van 2022 was natuurlijk de Oekraïense president Zelensky. Want naast het leiden van zijn land in oorlogstijd besteedde hij heel veel tijd aan toespreken van wereldleiders en mensen. En ook Nederland werd niet overgeslagen. Het is voor het eerst dat een buitenlands staatshoofd ons toespreekt. En de aanleiding hiervoor is buitengewoon bedroevend, nu Oekraïne gebukt gaat onder wapengeweld. Ik heet de president van Oekraïne, de heer Zelensky, van harte welkom. Ja, later in deze uitzending ga ik de toespraak van deze president van Oekraïne uitgebreid met jullie bespreken. Ook de ontwikkeling die hij dit jaar doormaakte. Maar ja, de aartsvijand van Zelensky is natuurlijk Vladimir Poetin. Die blijkt totaal niet voor reden vatbaar, maar de Russische bevolking is dat misschien wel. En Zelensky probeerde ze te bereiken via een prachtige toespraak in het Russisch vlak voor de invasie. Maar ook de mannen van Even tot Hier deden een dappere poging met een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp in het Russisch. Vladimir Putin za new minuto. Here we go. Vladimir Putin настоящий диктатор, он ведет оппонента, как конспиратор, на совет лжи, на всех прочеста, и он дает им функции в другом месте. Vladimir сильной станет, че припомнит, это человека станет, че дольше, чем корона. На года 2014, но не так долго, как мужчина здесь. Hopelijk hebben de Russen meegeluisterd. In ieder geval Jan van der Putten wel, want hier is hij met het NOS Journaal. NPO Radio 1. Bij een ski-ongeluk in Tirol in Oostenrijk is een Nederlands meisje van 12 om het leven gekomen. Bij de afdaling botste ze tegen een boom. Een Nederlandse vrouw van 62 raakte bij een ander ski-incident in Tirol zwaar gewond. Een verkeersongeluk bij Rotterdam-Charloes heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Een gewonde ligt in het ziekenhuis. In welke toestand is niet bekend. Volgens de politie botsten vanochtend vroeg 2 auto's waarschijnlijk frontaal op elkaar. Een boot met 180 Rohingya-vluchtelingen is waarschijnlijk vergaan, zegt de UNHCR. Ze vertrokken eind november vanuit opvangkampen in Bangladesh. En China heeft tientallen gevechtsvliegtuigen en een aantal marineschepen naar de straat van Taiwan gestuurd. Dat zeegebied is de officiële grens tussen beide landen. China zegt dat het een oefening was. De Nieuwsbv, speech van het jaar. Kerst wordt natuurlijk ook wel het feest van het licht genoemd. Ja, het licht in de lange, donkere winterdagen. En nu zijn er veel van de speeches die jullie altijd meebrengen naar deze studio van mensen die deugen. Mensen die het licht over de wereld willen laten schijnen. Maar er zijn ook genoeg hele halve boeven die ook toespraken geven op dat wereldtoneel. Maar ja, die evil speeches, zo zal ik ze maar even noemen, die halen eigenlijk nooit de top 3 van jullie. Hoe komt dat? Denk heel lang stil. Ja, ja, ja, ja, we hebben wel een paar keer Trump gekozen vorig jaar. Dus ja, ja, ik weet niet wat onder evil en niet evil valt. Ja, ja, nee, je hoeft het op zich niet eens te zijn met wat iemand zegt. Het helpt wel. Vooral Jurjen en ik hebben daar een beetje een handje van. Om, als we het heel erg met iets eens zijn, dus ook er heel erg door geraakt te worden. Maar dat hoeft niet. Je kan ook iemand bewonderen die een boodschap heeft waar je het niet mee eens hebt om de retorische waarde. Maar wat wel echt belangrijk is, is dat je geloofwaardig bent. Dat de persoon die hem uitspreekt en de boodschap bij elkaar passen. En echte evil speeches zijn vooral ook speeches waar iemand een boodschap uitspreekt die heel erg ongeloofwaardig is bij de persoon zelf. Nou, laten we er een voorbeeld bij pakken. Hè? Iemand die misschien zichzelf heel geloofwaardig vindt. Want een van de meest geruchtmakende toespraken van het jaar was die van de Russische president Poetin. 3 dagen voordat hij de Oekraïne zou binnenvallen. En die toespraak stond bij jou wel op het lijstje, Jurjen. Waarom? Ja, omdat hij dus retorisch zo sterk was. De Russische invasie is gerechtvaardigd door 3 kernboodschappen. Kun jij ze reproduceren, Patrick? Volgens mij, Oekraïne die hoort is onderdeel van Rusland, sowieso. 2, hij wil mensen bevrijden van nazisme. En 3, volgens mij ben ik Poetin en ik wil de baas en tsaar van de wereld zijn. 3, de NAVO rukt op en ik moet wel handelen, want anders is de balans in de wereld verstoord. Fascinerend genoeg hebben we dat dus allemaal geïnternaliseerd. Terwijl niemand van ons, maar in ieder geval de common consensus is wel een beetje Rusland is hier de agressor. Het knappe van de speeches die Poetin gehouden heeft, zeker in het begin van de oorlog, is dat hij dus constant dit verhaal erin neergezet heeft. We komen later, dat mag ik vast verklappen, dat heb je al gedaan, komen later ook nog eens een keer over Zelensky te praten, ergens in deze uitzending. Dan zie je ook dat in het begin van de oorlog Zelensky moest reageren op het frame van Poetin. Dan heb je goed gespeeched. Ja, nou, laten we even luisteren naar een fragment uit die toespraak van Poetin. Die duurde trouwens 1 uur. En hierin beschuldigt hij Oekraïne van het plegen van genocide in de Donbass. Государственного движения в сторону национализма, пещерного и агрессивного национализма и неонацизма. И борются за свои элементарные права жить на своей земле, говорить на родном языке, за сохранение своей культуры и традиций. Ja, volgens Poetin wonen in de Donbass dappere mensen die vechten voor hun rechten, voor hun eigen land, om hun taal te mogen spreken, zich verzetten tegen agressieve neonazies. En hij verzet zich ook tegen de regering, en daarmee bedoelt hij de Oekraïense Zelensky. Ja, Huib, hoe zit het nou met jou als je zoiets hoort? Denk je bij jezelf dan, ja, ik ben het niet mee eens, maar toch doet Poetin het knap. Nou ja, ik denk wel dat je, als je zo'n actie onderneemt als hij gedaan heeft, moet je echt wel een verhaal erbij hebben. En dat heeft hij wel. Kijk, hier kijk je weer naar wat is nou zijn doel. Hè? Hij wil in principe gewoon de mensen in Rusland aanspreken. Hij wil ook de mensen in de Oekraïne aanspreken. En hij wil eigenlijk ook het liefst dat wereldwijd mensen meer begrip krijgen voor zijn verhaal, zoals Jurjen net al aankaartte. En ik denk dat hij op zich, vanuit zijn standpunt en hoe hij gewend is om verhalen te houden, dat niet eens zo slecht gedaan heeft. Maar hoe ontzettend ongemakkelijk voor arme meneer Poetin dat hij dus met die Zelensky te maken had. Dat er dus in dat land wat je binnenvalt, je denkt, nou, we pakken ze in een paar dagen, we knallen een paar kruisraketten op. En dan staat er dus ineens een gast op die in staat is om dat frame van jou gewoon kapot te trappen. En in ieder geval 1 groep waar hij op hoopte, namelijk de wereldwijde en de westerse wereld, dus niet mee te krijgen. Ja, nou, over Zelensky komen echt nog te spreken. Maar een andere wereldleider die ik even aan jullie wil voorleggen, of tenminste, het is een ex-wereldleider, is Boris Johnson, de voormalige Brit. De premier hier op 20 juli tijdens zijn laatste PMQ, zijn allerlaatste vragenuurtje in het Lagerhuis. Last week I told the house that this was possibly that last week was possibly my last PMQs. This week, Mr. Speaker, probably, certainly, will be my last PMQs from this dispatch box or any other dispatch box. Ja, hij maakt er een geintje van, want hij had gezegd van ja, eigenlijk was vorige week al mijn laatste, maar ik ben er nog altijd. Dus nu is het dan echt de allerlaatste keer hier in het ministersvak. Mis je hem? Hij kan een fantastisch speechen. Ik geloof ook dat hij daar nu zijn zakken mee aan het vullen is met belachelijke bedragen vragen van speeches die hij in de landen houdt. Maar retorische gaven had hij te over. Ja, hij had ook in dezezelfde speech gezegd dat hij mission accomplished. En hasta la vista, baby. Ja. Maar hoe hard moet hij gebaald hebben? Want hij was nog maar net afgetreden of de Queen ging dood. En toen kwam natuurlijk iedereen, de hele wereld kwam op bezoek in Engeland. En hij stond niet meer aan het roer. Hij heeft een prachtige speech gehouden toen. Ja, absoluut. Maar hij was niet meer de leading man, nee, toch? Nee, maar volgens mij is dat toch iemand die vooral ook zijn pret haalt uit. Ik heb het boek wat hij over Churchill geschreven heeft gelezen. Hij heeft een enorme waardering voor een goede speecher. En volgens mij is hij eigenlijk altijd vooral heeft hij de ambitie gehad om fantastische speeches te houden als premier, meer dan dat hij verder iets wilde. En dat hij nou een lolletje maakt zo aan het einde van zijn carrière daar in het lagerhuis in Engeland. Is dat typisch Boris Johnson of is dat ook typisch British om toch nog even grappen te maken? Nou, ja, alleen bij Johnson is het ook wel, staat het denk ik ook wel voor de gigantische plaat die hij tot het einde voor zijn kop gehad heeft. Ik heb echt met zoveel fascinatie zijn overlevingsstrijd gevolgd. Hoe je echt op een bepaald moment weet van je komt er nooit meer uit. Maar hij toch nog zichzelf door zo'n vote of no conference verkiezingen heen worstelt en nog een maandje mag blijven zitten. Ja, ik ken weinig mensen met minder realiteitszin dan Boris Johnson. Nou, ik heb er één. Ja, zeker wel. Deze man werd vorige maand al even besproken door Julian en Jurjen. Dat is namelijk de FIFA-baas Gianni Infantino. Thanks to everyone who was involved, to of course Qatar, all the volunteers, workforce, all of you, everyone who has contributed to make this World Cup the best World Cup ever. Ja, toen liep het WK een beetje op zijn einde en hij speechte en hij zei ja, het was beste WK voetbal aller tijden, al dus Infantino. Ja, wat vond je hiervan? Nou ja, het is wel intrigerend als je bekijkt van wat voor doelen heb je nou als spreker? Je wil iets overbrengen of je wil iets losmaken en jezelf neerzetten. En ik denk dus dat je door dit soort speeches dat je daadwerkelijk ook een instituut een beetje kunt besmeuren. En de FIFA had natuurlijk al niet een al te beste naam na Sepp Blatter en die documentaire en zo. Maar de dingen die Infantino nu gezegd heeft, hebben dat niet beter gemaakt. Ik heb het idee dat hij het zelfs gepresteerd heeft om het imago nog slechter te maken. Dus het is, en jullie, jij moest al keihard lachen. Ja, maar vooral omdat hij altijd een hele positieve manier heeft om iets te benaderen en iemand daarna helemaal kapot maakt. Nee, ja, dit was echt wel het dieptepunt. Dit gaat over voetbal. Deze man, ja, de speech die hij hield over today I am gay, today I am black, today I'm a migrant. En dan uiteindelijk kwam het erop dat hij wist hoe het was om buitengesloten te worden, want dat hij vroeger, voordat hij kalend en grijs was, rood haar heeft gehad. Echt. Nou, ik vind het heel knap hoe je hem kan imiteren. Dat is ook heel bijzonder. Maar een maand geleden zei hij inderdaad over die speech van Infantino, retorisch knappe speech van een totaal ongeloofwaardige afzender. Ja. En volgens onze redacteur Rosemijn Brus zat er wel muziek in. Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. Today, I feel a migrant worker. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I feel this because what I've been seeing and what I've been told, since I don't read, otherwise I will be depressed, I think. I'm the bad guy. Duh. What I see brings me back to my personal story. I am son of migrant workers. My parents were working very, very hard in very, very difficult conditions. Not in Qatar, in Switzerland. Likes she won't sing this song. If she reads harderly, we still pity the men I know. I remember very well where the migrant workers in Switzerland were living. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. And when I came to Doha after I was elected FIFA president, I went to see some of these workers' accommodations here. And I was brought back to my childhood. And I said to the people here in Qatar, well, this is not good, this is not right. Duh. And the same as Switzerland today has become an example of inclusion. Qatar has made progress as well. Yeah, I'm not Arab, I'm not African. Duh. I'm not gay, I'm not disabled. I feel like them because I know what it means to be discriminated, to be bullied as a foreigner in a foreign country, as a child at school. I was bullied because I had red hair and I had these red, how do you call them? Freckles. You see, I don't even know the term. I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne. I was bullied, of course, for that. Plus I was Italian, so imagine. Billie Eilish met Bad Guy Infantino. De Nieuws-BV, speech van het jaar. Ja, en in deze uitzending werken we toe naar een orgasme. Namelijk de mooiste toespraak van het jaar. Voor het zover is, nog een andere rode draad die jullie hebben ontdekt. Namelijk de female courage. Female courage wil jij natuurlijk zeggen. Maar, ik vind courage ook mooi. Ja, du tralala. Ja. Ga door, waarom? Nou ja, het vorige uur zei ik al even dat er waren veel speeches van mensen die niet de macht hadden. Nou, vrouwen hebben bij uitstek niet vaak de macht. Dit jaar ook met de vrouwen in Iran. Er is echt wel duidelijk iets te herkennen op het wereldtoneel. Er zijn heel veel vrouwen die hun angst en hun bescheidenheid en hun voorzichtigheid in de prullenbak hebben gegooid en er helemaal voor gaan. En dat zie je ook terug in speeches. Dus ik heb heel veel vrouwen waarvan, als je naar ze kijkt, dat je niet denkt van, nou, hier komt het. Omdat ze er gewoon fragiel en daarom past het woord fragiel, courage. En dan komt er een knalverhaal. Ja. En ik heb het maar genoemd de kracht om kwetsbaar durven te zijn en de kwetsbaarheid om krachtig te zijn. Klasse. En die rode draad begon bij jou in januari bij de toespraak in de Tweede Kamer van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan. Toen zat ze trouwens nog bij Volt. Ga je hem zelf inleiden? Ja, dit was. We zaten toen nog midden in al die corona-lockdowns. Voelt gelukkig heel ver weg. En zij was daar gewoon haar bijdrage aan het doen. Die was van papier aan het lezen. Op een gegeven moment legde ze er kaartjes. Dus spreekkaartjes weg en gaat ze uit het hoofd en uit het hart spreken. En durft ze het aan om de zoektocht te beschrijven. En dat vind ik echt heel krachtig. Laten we eerst even luisteren. Ik wil laten zien dat Volt worstelt voordat ze hier komt met een keuze. En eigenlijk maken we mensen die meekijken, nooit, Volt ook niet, deelgenoot van die worsteling. 2G was een worsteling voor ons. Er waren genoeg redenen waarom wij steeds hebben geneigd om nee te zeggen 2G. Maar we wisten ook van epidemiologen dat we ongemakkelijke keuzes moesten durven te maken. En dat doen we hier niet. We benaderen de plenaire zaal als een arena waarin wij gladiatoren zijn, in plaats van dat we een volwassen debat voeren met mitsen en maren en onzekerheden. Dat moet volgens mij anders als we allemaal willen dat dat vertrouwen, wat nu slechts rond de 20% zit, verandert naar 80% of meer. We benaderen de plenaire zaal als een arena waarin wij gladiatoren zijn. Ja. Dat is toch prachtig? Met zwarte en witte en gelijk en goed en fout. Terwijl sommige afwegingen moeilijk zijn. En als je die niet deelt met de Nederlander, Ja, dan staan we daar te kijken. En ja, ik heb vaak bij die debatten het gevoel van... jongens, maak me maar wakker als jullie eruit zijn met elkaar zijn. Ja. En juist die zoektocht, nou ja, eigenlijk wat ook mooi was in de speech van Rutte... om die te laten zien en om je daar deelgenoot van te maken... dat vind ik echt superkrachtig. Jurjen, terecht dat deze... Je bent even weggelopen, want je hebt even iets voor je keel gehaald, hè? Dat was het, ja. Ja, wat, ja, ja, dat is ook belangrijk. Als je speeches beschrijft, dan moet je goed bij stem zijn. Dus je moet er goed voor zorgen. Lang, door al die belangwekkende dingen hierheen hoesten. Dus dat is ook zo. Is het belangrijk dat deze speech wordt aangehaald? Ja, want wat ik was hem bijna vergeten. En ergens voelt het ook een beetje alsof op het moment... dat Gunnar deze woorden uitsprak, ik nog meer hoop had... dat we die kwetsbaarheid en dat proces zouden kunnen benoemen dan nu. Want in de 8-9 maanden nadat deze speech gehouden is... is de Kamer niet minder gepolariseerd geraakt. Is zo. Het kabinet niet minder geloofwaardig of niet minder ongeloofwaardig geworden. Dus het is... Dit was zo belangrijk, juist ook vanuit die Tweede Kamer... die toen heel veel kritiek kreeg over het feit dat ze zo... Dat ze zelf onderdeel zouden uitmaken van het proces van polarisatie. Daar stond iemand die benoemde wat het met haarzelf deed. Ja. Hoe ze die zoektocht doorliep. En deze kwetsbaarheid moeten we overeind houden. Ja, nou ja, en in datzelfde rijtje, Julia, heb je ook nog Mallory McMorrow... die jij aanstipte. Zij stond ook op het lijstje van de winnaar van speech van de maand in april. Huip, jij was ook enthousiast over die speech. Want zij zit voor de Democraten in de Senaat, in de Michigan. Kan je iets over die speech vertellen? Ja, zeker. Ja, er was echt een aanleiding voor dit verhaal. Het was eigenlijk een reactie van haar, omdat er een Republikeinse senator die had haar aangevallen. Zij maakt zich namelijk hard voor LHBTI-rechten en slavernij. Dat daar lessen op school voor gegeven worden, ja. Wel te verstaan. En toen heeft vervolgens die Republikeinse senator... die heeft van haar gezegd dat zij een groomer is. Ja, wat je eigenlijk als een soort van pedofiel kunt betitelen. En zij heeft daar vervolgens een verhaal gehouden... en dat heeft ze ontzettend sterk gedaan. Want eigenlijk wat je ziet op het moment dat dus politiek het gaat polariseren... en mensen beschuldigen je... dan willen ze op jou een stempel drukken en zie daar maar eens van af te komen. En zij geeft hier eigenlijk een heel mooi staaltje... waar veel politici wat van zouden kunnen leren... hoe je toch dat beeld wat dan binnen het publiek over jou als persoon bestaat... hoe je dat kunt omkeren. En ze doet dat door een aantal dingen over zichzelf te vertellen. Ja, wil je het eerst inleiden of gaan we direct luisteren? Laten we maar gaan luisteren, denk ik, ja. So where was my mom on Sundays? She was at the soup kitchen with me. My mom taught me at a very young age that Christianity and faith was about being part of a community, about recognizing our privilege and blessings and doing what we can to be of service to others, especially people who are marginalized, targeted, and who had less, often unfairly. Ja, ze vertelt dat ze op zondag niet per se in de kerk was, maar samen met haar moeder in de gaarkeuken was. Vanuit de christelijke gedachte om mensen te helpen die het niet goed hadden, om zich zo op die manier dienstbaar te maken en in plaats van elke zondag maar een beetje keurig in de kerkbank te zitten. Julia, dit hoort ook absoluut bij Female Courage, hè, toch? Courage. Nee, courage is goed. Ja, want het is niet defensief, het is offensief. Dus zij laat zich niet wegzetten, ze zet er iets tegenover. En wat ik ook heel knap erin vind, is... jij vertaalde het, jij zei van in plaats van een beetje braaf... makkelijk in de kerkbank zitten. Zij maakt geen verwijt. Door zichzelf als een goed mens neer te zetten... en invulling te geven wat christendom voor haar betekent... zet ze de ander weg en zet ze je aan het denken. Dat vind ik echt retorisch heel knap. Ja, en dan hebben we er nog één. Een Amerikaans die hoge ogen gooide. Dat was voetbalster. Ja. Zeg maar. Megan Rapinoe. Ja. Ja. Ja, nee, zij blies mij weg op dat moment. Er was een persconferentie over de voetbalwedstrijd... die die avond gespeeld zou worden. Maar dat was op dezelfde dag dat er bekend werd... dat Roe versus Wade... Over de abortusrechten in Amerika. En zij begon, ze was duidelijk persoonlijk... heel erg aangedaan daarover. We hebben wel gezegd, van is dit eigenlijk wel een speech? Want hij was gewoon... volgens mij niet voorbereid. Ze ging daar gewoon zitten en ze vertelde wat het voor haar betekende en wat het voor haar deed. En ik heb in aanloop naar zo'n uitzending luister je 2-3 keer en ik moest gewoon 3 keer huilen. First of all, Your religion is a choice and it is a belief that you have. It is not my belief and it is not many people's beliefs and it certainly is not the law of the land and it certainly in the context of Roe v. Wade is not the will of the country and that has been explicit for so long. Heb je weer tranen, Julia? Nee, want dit is niet het tranentrekkende stukjes. Dit is gewoon heel goed beargumenteerd waarom dit onzin is. Ja, ze zegt allereerst, jouw religie is jouw geloof. Een geloof dat jij hebt. Het is niet mijn geloof en ook niet van vele anderen. En het is ook niet, zeker niet het geloof. En dit geloof is zeker ook niet de wet van het land. En in de context van Roe versus Wade is het bovendien niet de wil van het land. En dat is nu al zo lang duidelijk. Ja, ja en wat wel ook echt knap is van deze speech en waarom hij de tand der tijd heeft weerstaan. Uiteindelijk heeft dit ook bij de midterm elections een behoorlijke deuk in de pakkie boter geschopt. En natuurlijk niet alleen door haar speech. Maar door dit invoelbaar te maken is het gewoon toch een belangrijk electoraal onderwerp gebleven. Ja, en dat zijn van die dingen die viral zijn gegaan. En zo is er nog eentje. Het is niet alleen maar female courage. Maar ook een recht uit het hart toespraak van een Engelse beroepsfree fighter. En hij heeft deze Paddy Pimblett. Dat is een van jouw favorieten dit jaar. Vertel eens even, hoe zit het met die free fighter? Ja, dat is Paddy the Baddy. En een gast uit Liverpool, een Scouser, zoals ze dat noemen daar. En hij is sowieso wel een man die praatjes heeft, zo nu en dan. Maar hier is hij dus nadat er een gevecht is geweest in zo'n free fight ring, met zo'n omgeving met allemaal hele masculine figuren eromheen, waar de hormonen om de oren vliegen. Daar pakt hij toch ineens de microfoon uit de hand van de presentator en begint daar een heel persoonlijk verhaal te vertellen. There's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather be made cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma. Een mens staat volgen. Luister, zegt hij. Ben jij een man met een zware last op je schouders en je denkt dat de enige uitweg zelfdoding is? Praat met iemand. Ik had veel liever een vriend huilend op mijn schouder dan nu volgende week naar een begrafenis te moeten. Het stigma moet weg. Mannen, ga praten. Dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Want mocht je nu worstelen met de gedachte over zelfdoding, volg dan het advies van Paddy op. Praat erover. En je kan ook altijd bellen met 0800 0113. 0800 0113. Ja, Jurjen, waarom was dit een belangrijke speech dit jaar? Je hebt nog 40 seconden. Ja, omdat het paste bij dit jaar. Er is gewoon heel veel aandacht voor geestelijk welzijn. De geestelijke gezondheidszorg loopt vast. En in die bastionnen van mannelijkheid is dat praten niet vanzelfsprekend. En dat kan de overheid je vertellen. We hebben nu Postbus 51 spotjes. Maar ik garandeer je, loop deze in die zendtijd en je bereikt veel meer mensen. Ja. Prachtige speech. En je verwacht het ook niet van zo'n free fighter. En dan komt het ook zo goed binnen. En dan is het zo raak. En dat is treffend. Dit was al het eerste deel van de Nieuws BV-uitzending die helemaal in het teken staat van de speech van het jaar. Maar ja, de speech van het jaar. Welke is het nou? Straks na de ster en het journaal De Ontknoping. BNN VARA. NPO Radio 1. My daughter was crying. 5 dagen. Blik deze week terug op de verhalen van 2022. Hoe gaat het in Meerkerk met de Oekraïense vluchteling Oksana Blonksaat? He don't want to leave our house. En met Marleen Pollack, die vakantiepark Meerzicht moest verlaten omdat het werd verkocht aan Europarks. Mijn eigen paleisje, wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgehaald, moet ik afbreken. Wat mensonerend. En wat heeft de coronalockdown gedaan met de kinderen van basisschool Kleurenpracht in Zaandam? In het beste geval zie je dat ze stilzaam blijven staan. NTR en Pound met 5 dagen. Op NPO Radio 1. Elke avond tussen 8 en 8:30. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kut ding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Bij Bishort houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen in de nieuwsbv. Wie gaf de speech van het jaar? Maar eerst nog even een eervolle vermelding uit de sport. Want voor Louis van Gaal is in Qatar het doek gevallen. De IJzeren Tulp gaat nu echt niet meer het Nederlands elftal helpen tijdens een WK of een EK. En dat is jammer, want Louis is natuurlijk de koning van de speeches. Toch, Louis? Ja, je legt het goed uit. Maar zoals ik ben, zijn er niet zoveel op deze wereldbol. Eerst Nederlandse ski-ongevallen in Oostenrijk. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij een ski-ongeluk in Oostenrijk is een Nederlands meisje van 12 om het leven gekomen. Volgens de politie kwam ze bij de afdaling naast de piste terecht en botste ze tegen een boom. Het ongeluk gebeurde gisteren in skigebied Spieljoch in Tirol. Verder raakte in Kitzbühel, ook in Tirol, een Nederlandse vrouw van 62 zwaar gewond. Op de skipiste kwam ze in botsing met een andere wintersporter. Twee mannen die zijn aangehouden na een ernstig ongeluk in Os hadden te veel gedronken, zegt de politie. Afgelopen nacht botsten ze met hun auto op de auto van een gezin. Drie kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht. De mannen komen volgens Omroep Brabant uit Megen en Berchem. Ook zij zijn licht gewond. Het dodental door de hevige kou in delen van de Verenigde Staten is opgelopen tot boven de 30, melden verschillende Amerikaanse media. Extreme kou in de VS komt vaker voor, maar dat het zo'n groot gebied beslaat is uitzonderlijk. Bij deze Nederlander in Wisconsin lijkt het ergste achter de rug te zijn. Een paar dagen geleden was het hier inderdaad erg koud door de wind onder meer. Dus het was inderdaad min 20 en een hele harde wind uit het westen. Maar momenteel is het hier geloof ik iets minder 14 en de wind een beetje normaal. Dus voor Wisconsin begrippen wel een beetje koud, maar niet ongebruikelijk. De meeste doden vielen door ongelukken in het verkeer, maar ook door onderkoeling, vallende takken of omdat hulpdiensten niet op tijd ter plaatse konden komen bij medische noodgevallen. Op de kruising van de A15 met de Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid zijn zeker 3 doden gevallen bij een aanrijding tussen 2 auto's. Dat gebeurde vanochtend vroeg, vertelt de politie. Wij kregen vanmorgen iets voor 6:00 een melding binnen dat er inderdaad een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden op het Groene Kruisplein. We houden er rekening mee dat er 2 personenauto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Daar doen we op dit moment onderzoek naar. Maar de hulpdiensten die zijn in ieder geval in grote getale uitgerukt. Die hebben nog eerste hulp geprobeerd te verlenen aan meerdere mensen. Maar ja, helaas mocht dat niet meer baten voor 3 personen. En een 4e slachtoffer die is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. Bij een ongeluk met een goederentrein in het oosten van Servië is een wolk ammoniakgas vrijgekomen. Ruim 50 mensen liepen vergiftigingsverschijnselen op. De dikke gaswolk dreef over een snelweg, waardoor auto's op elkaar botsten. In het gebied in Oost-Servië is de noodtoestand uitgeroepen. Bij een luchtmachtbasis diep in Rusland zijn explosies geweest, melden Oekraïense en Russische media. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er 3 militairen zijn omgekomen door brokstukken van een Oekraïense drone. Het kerstnummer All I Want for Christmas van Mariah Carey heeft een Spotify-record te pakken. De song werd op zaterdag meer dan 21 miljoen keer beluisterd. Niet eerder werd een nummer op 1 dag zo vaak afgespeeld. Het NOS-journaal. China heeft tientallen gevechtsvliegtuigen en een aantal marineschepen naar de straat van Taiwan gestuurd. Die zee geldt als onofficiële grens tussen beide landen. Volgens correspondent Sjoerd en Daas heeft China niet eerder zoveel vliegtuigen die kant op gestuurd. Als je kijkt puur naar de aantallen, 71 vliegtuigen van het Volksbevrijdingsleger zijn er tot vannacht, zeg maar, in de afgelopen dag richting Taiwan gevlogen. Richting Taiwan, zeg ik, een veertigtal daarvan is de middellijn overgevlogen. Een 7 boten ook nog van de Chinese marine. Dat zijn ongekende aantallen. Men doet wel vaker dit soort zaken rond bijvoorbeeld de kerst, waar veel correspondenten, nieuwsmedia met vakantie zijn. Maar in Taiwan, moet ik zeggen, waar we nu echt veel tijd hebben doorgebracht, is het voor veel mensen toch een beetje een fact of life. Dit is wat erbij hoort. En het machtsvertoon van China is een reactie op de wens van Taiwan om onafhankelijk te zijn. De man van 35 die gisteren in Biervliet in Zeeland werd gearresteerd omdat hij met een lang wapen over straat liep, had een luchtbux in zijn handen. Hij zei ook dat hij mensen iets wilde aandoen, meldt de politie. Daarom werd er een arrestatieteam opgezet. Bewoners van Biervliet moesten een tijd binnenblijven. Meerdere straten werden afgesloten tot de man was aangehouden. De verdachte maakte een verwarde indruk. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol. Er zijn grote zorgen over het lot van 180 Rohingya-vluchtelingen die met een boot uit Bangladesh zijn vertrokken. Ze deden een poging om naar Maleisië te varen in een boot die mogelijk niet zeewaardig was. De VN-vluchtelingenorganisatie, de UNHCR, denkt dat die is vergaan en dat de opvarenden bijna allemaal zijn verdronken. De boot vertrok eind november, maar is niet meer teruggezien. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Op eerste kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door winterweer zonder stroom te zitten. Het trein- en vliegverkeer in het noorden van Japan werden gisteren stilgelegd, maar komen inmiddels weer op gang. 6:06, het weer nog. In het oosten nog een bui. Van het westen uit droog en wat zon. Het is 1 graad of 9. Morgen overdag droog, afwisselend zon en wolken, ongeveer 8 graden. Aan het eind van morgenavond kan in het westen wat regen vallen. Kijken wij nog even naar de situatie op de weg. Dennis Boy. Er staat een dikke 50 kilometer file nu. De meeste vertragingen zijn veroorzaakt door spoedreparaties en ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Echt en Eurmond 9 kilometer door zo'n spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Dat kost je nu ongeveer 3 kwartier extra. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht loopt het vast bij Arnhem. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. Daardoor loopt het dan weer vast op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Grijsoord. En op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging nu zo'n 20 minuten door een spoedreparatie. En is daar de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Speech van het jaar. Nogmaals, goedemiddag en welkom terug bij deze met toespraak gevulde uitzending van de nieuwsbv. En samen met ons speechpanel gaan wij op zoek naar de meest bijzondere speech van 2022. Ik stel het panel nog een keertje voor. Huip Hurig, presentatiecoach bij Speak to Inspire. Julia Wouters van Leading Women. Of moet ik nou zeggen women. Courage? Leading Women. Ja, Leading Women. Maar moet het Courage zijn eigenlijk? Ik zei Female Courage. Maar ik vind Courage, vanaf nu hebben we het over Courage. Leading Prachtig. Women en Courage. Prachtig. En Jurjen van den Berg van de campagnebureau De Goede Zaak. Want het is zover. We zijn aangekomen bij het hoogtepunt van deze tweede kerstdag. De bekendmaking van de beste speech 2022. En voor de bekendmaking geef ik graag het woord aan niemand minder dan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine. Ja, de winnaar is geworden Volodymyr Zelensky, president van de Oekraïne. Hij gaf gewoon de beste speech van 2022. Jurjen, hij heeft veel speeches geschreven, maar de speech die heeft gewonnen is de speech die hij hield vlak voor de Russische inval. En waarom is die gekozen tot de beste speech? Nou ja, eigenlijk om wat we eerder in deze uitzending behandelden. Er lag nogal een heel duidelijk frame wat hij moest counteren. Wij verwachten op dat moment, diegenen die nog niet zoveel wisten van de context van Oekraïne versus Rusland, die verwachten op dat moment de leider van een nazi-junta. En in plaats daarvan stond er daar een president van een land die in alles voldeed aan het beeld van die David tegen Goliath. En dat heeft hij de hele strijd lang heeft hij dat volgehouden. Hij heeft constant ervoor gezorgd dat de liefde van het breedst mogelijke stuk publiek bij hem terecht kwam. En dat begint gewoon al bij deze speech. En wat doet hij in die speech? Hij, ondanks dat er dus agressie zijn kant op komt, toont hij de andere wang en spreekt hij het Russische volk toe om tegen hen te zeggen: ik neem jullie niks kwalijk. Help mij om deze vijand te verslaan. Ja, deze speech is dus gericht aan de gewone Rus. En laten we heel even luisteren. Кто может этого не допустить? Люди, общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендап. TikTokers en многие другие. Обычные люди. Обычные, простые люди. Ja, president Zelensky richt zich tot Russen die luisteren en roept iedereen op, van wetenschappers tot TikTokers, publieke figuren, dokters, muzikanten en vooral ook de gewone Rus, om zich uit te spreken tegen de Russische troepen die zich toen vlak voor de grens verzamelden. En hij zegt: wie wil dit niet meer? Het volk. Ja, prachtig. Julia, waarom maakt dit het voor jou krachtig? Kijk, hij is gewoon een heel erg goede speechschrijver. Of althans, hij is een speech. Ja, ik denk toch wel dat het niet alleen een team is wat hij heeft, wat hij ongetwijfeld heeft. Maar dat hij weet gewoon de kracht van woorden. Die kent hij. Hij heeft natuurlijk een geschiedenis als acteur. En hij weet ook hoe gewone mensen vanuit hele andere posities invloed kunnen hebben. Toen Rusland in 2014 de Krim inviel, ik heb het even teruggelezen, stond er in een van onze Nederlandse kranten: waarom was dat belangrijk voor ons? Ja, er zouden wel eens vluchtelingenstromen op gang komen. En daar hadden we last van. In 2014 was Oekraïne heel erg ver weg. En hij heeft was van dat referendum waar we een beetje een ongemakkelijk gevoel bij hadden. Ja. Dat was het. Ja. En mede door zijn vakmanschap in de speech en zich elke keer bij elke speech weer verdiepen in tot wie wend ik me en wat moet ik dan tweaken in mijn boodschap, dat ik die mensen die ik nu wil beïnvloeden ook echt raak. Dat doet hij in elke speech. Dat was grappig genoeg, toen hij het Nederlands parlement toesprak, had hij iets uit onze eigen geschiedenis waar wij zelf helemaal niet bewust van waren, wat ik nu dus ook weer vergeten ben. Maar hij denkt bij uitstek altijd: wie heb ik tegenover me? Hoe kan ik ze raken om ze te beïnvloeden? Dat deed hij hier heel knap. Hij wist, oké, Poetin heeft een speech gehouden waarin hij de inval in de Oekraïne als een soort van logische optelsom van de geschiedenis presenteert. En de enige mensen die hem daarvan kunnen weerhouden zijn juist de gewone stervelingen. Maar ook hij weet dus wat acteurs kunnen, wat sportlui, wat. In zijn laatste speech in het Amerikaanse congres wist hij hoe hij juist de Republikeinen met hun waarden moest bewerken. Een vakman tot en met. Ja, en hij heeft nogal wat gespeecht afgelopen jaar. De kracht van het kwetsbaar zijn, dat durft hij. Dat doet Zelensky hier ook. Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Ja, hier zegt hij tegen Poetin: hoe kan ik een nazi zijn als mijn opa vocht in de infanterie tegen het leger van de Sovjet-Unie en overleed in een onafhankelijk Oekraïne? Ja, en dit is ook wat het persoonlijk maakte, toch, Huip? Ja, en dat is dus, om nog eens terug te gaan naar dat stuk van wat kan je nou met een speech doen. Je kunt een boodschap overbrengen en je kunt jezelf neerzetten. En wat eigenlijk de grote uitdaging is, dat is: hoe maak je nou dat beeld van jezelf zo positief? Hij is al op een bepaalde manier geframed, namelijk dat hij onderdeel uit zou maken van de nazi-regering. En waar je normaal, als je met mensen omgaat, de tijd hebt, je praat eens een keer bij het koffieautomaat of je spreekt eens een keer iemand op een ander moment, leer je elkaar langzamerhand kennen, moet je bij een speech dat eigenlijk heel snel, heel kort neerzetten. En dat is wat hij in deze speech extreem goed doet. En hij gebruikt daarvoor dus bijvoorbeeld ook dat stuk inderdaad van storytelling dat hij vertelt over zijn eigen opa die in het leger gediend heeft. En daarmee zet hij dus zichzelf neer als ik ben een van jullie. En ik vind het toch interessant namelijk om dat even te benoemen, ook in het kader van de tijd van het jaar met kerst- en nieuwjaarspeeches. En mensen vragen zich wel eens af, ja, moet je nou wel persoonlijk worden? Moet je nou wel wat over jezelf vertellen? Ja, het is een enorm krachtig middel wat hij heel goed gebruikt. Want hij maakt daarmee een nieuw frame en zet zichzelf op een nieuwe manier neer. Ja, dus het is een goed verhaal, maar hij is ook acteur. Dus hij kan het ook goed brengen. En die stem. Ja, maar Jurjen Zelensky is toch meer dan alleen acteur. Ik bedoel, je ziet toch ook echt de mens door alles heen? Ja. Alleen hij gebruikt gerust dus het beeld wat er van hem bestond tot die tijd. En dat heeft hij in zijn politieke carrière altijd gedaan. Ik werd onwillekeurig even teruggebracht naar een verkiezingsspotje van Arnold Schwarzenegger. Die herverkozen wilde worden als gouverneur. En toen een heel tranentrekkend verhaal hield over over Oost-Europa ten tijde van de Koude Oorlog. Waarbij iedereen die daarnaar luisterde dacht, ja, jij hebt daar ook gewoond. En dan ga je nog eens een keer nadenken en dan denk je, nee, hij komt uit Oostenrijk. En precies dat, zeg maar, dat stuk fictie, dat heeft Zelensky aan het begin ook gewoon gebruikt om dat te koppelen aan de realiteit. Het is alleen volslagen geloofwaardig geworden, want je ziet hem gewoon dag in dag uit die oorlog doorgaan. Alleen, zeg maar, dat beeld wat hij ooit, wat hij ooit vertolkte van de dappere tegen alle, tegen alle hardship in president van een land, Oekraïne, dat heeft hij al die tijd vastgehouden en dat heeft hem geholpen in dit beeld. Ja, want dat hij acteur is en dat hij in de film- en televisiewereld zit, dat heeft hij ook gebruikt, toch? Dat laat hij echt werken. Ja, dat laat hij echt werken en dat doet hij op verschillende manieren. De wildste verhalen gaan rond over hoe de beeldregie van zijn speeches tot stand komt. Er schrijven teams aan mee. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van professionele belichting, van een goede mise-en-scène enzovoort. Er gaan echt geluiden van daar werkt Hollywood actief aan mee. Ik vond een van de fascinerendste verhalen van de afgelopen tijd het verhaal van hoe Zelensky probeerde te speechen tijdens de Oscars. Want we hebben tijdens allemaal grote evenementen hebben we Zelensky zien proberen om een groot podium te pakken. Hij heeft maanden voor de Oscars via Mila Kunis, een actrice met Oekraïense wortels, geprobeerd om zelf een plek te krijgen binnen de Academy. En daar kwam hij een heel eind mee, totdat er op een bepaald moment, wij weten niet precies waar, nee gezegd werd. Dus die grote speech is er nooit gekomen, maar hij was al voorbereid. En toen heeft hij dus doorgeschakeld naar plan B. En zijn er verschillende mensen die on his behalf zijn gaan praten. Dus dat het speechje, het brengen van die speech, het inzetten van zoveel mogelijk mensen die die boodschap kunnen verkondigen, dat het een cruciaal onderdeel is van de oorlogsstrategie van Oekraïne, dat staat buiten kijf. Ja, en is dat ook echt belangrijk dat hij, ja, gek genoeg moet ik het zeggen, de oorlog levend probeert te houden? Moet hij ook speechen, anders zullen wij het vergeten of sijpelt het weg uit ons bewustzijn? Nou, dat bewijst maar al die vorige oorlogen en conflicten waar we talkshow na talkshow, nieuwsprogramma na nieuwsprogramma over berichten en hoe die dan toch gewoon na een tijdje raken we eraan gewend en sijpelen dat weg. Je moet elke keer weer heel hard knokken dat je weer genoemd wordt. Hè? Dus zelfs willen spreken in Qatar bij de Wereldcup. Ja, hij wist natuurlijk dat die kans niet heel was. Als ze al heel erg moeilijk doen over een regenboogbandje, dan zullen ze helemaal niet hem daar laten spreken. Maar hij weet dan weer, dan wordt daar weer over bericht in de nieuwsprogramma's. En kijk, wij zijn natuurlijk ontzettende speechliefhebbers. En wij geloven in de kracht en de macht van het gesproken woord. En dan is het fantastisch om te zien hoe iemand natuurlijk wapens nodig heeft om zijn oorlog te winnen, maar het woord daarbij gebruikt als een van zijn belangrijkste wapens om die wapens ook steeds binnen te blijven hengelen en te zorgen dat dat niet een ver weg land met een ver weg conflict is, waar we onze handen niet aan willen branden en waar we zeker geen zin voor hebben om de verwarming een paar graden lager voor te zetten, tot iets wat blijft leven en wat we blijven meevoelen. En ja, dat doet hij ontzettend knap en dat laat ook maar zien hoe belangrijk een goede speech kan zijn. Ja, want hij moet veel speechen. Hij is ook heel veel te zien op bijvoorbeeld Instagram, zodat iedereen het bijna dagelijks kan volgen. Hoe moeilijk is dat om elke keer weer het juiste verhaal te vertellen, bijna dagelijks? Ja, dat is vrij ingewikkeld, denk ik. Je hebt een soort basisverhaal, een stampspeech als het ware. En die moet je iedere keer toepassen. Maar goed, aan de andere kant, hij zit in zo'n bizarre trechter, waarin er ook weer zoveel verandering is, dat hij daar eigenlijk ook steeds over kan vertellen. En het is wel interessant als we het erover hebben, dat hij dus inderdaad in Hollywood en het WK is het niet gelukt, maar hij is wel naar het Amerikaanse congres gegaan. Ja. En dat was natuurlijk wel echt een ook heel knap, heel spannende en riskante onderneming voor hem om die hele reis te gaan maken. Als hij weg is, dan heeft heel Oekraïne echt een probleem. Maar hij heeft het gedaan en he delivered. Ja, en wat ik ook heel knap vind, hè, dat zei ik net al even, een goede speech is niet alleen een goed verhaal, maar sluit aan bij de doelgroep. En dus ik moet altijd denken aan een keer dat er een speech voorbereid was voor een event. En dat we vroegen van, goh, wie is eigenlijk publiek? En dat bleken allemaal kinderen met een ballonnetje te zijn. En de speech was 20 minuten. En toen hebben we hem ingekort tot speech van, jongens, hebben jullie er zin in? Ja, 1, 2, 3, daar gaan we. Want het moet wel aansluiten bij het publiek. En dat die speech in het congres, dat hij weet, oké, de Republikeinen zijn sceptisch, die heb ik nodig, want die hebben straks een meerderheid. En dus ik moet hun steun veilig zetten. En dat hij dan ook woorden gebruikt, als dat hij het heeft over de waarde en de vrijheid. En de zo'n prachtig Amerika die zichzelf nog steeds de leader of the free world ziet. Dat doet hij dan. En daarmee wint hij die harten weer van die Republikeinen die nu nog onmogelijk tegen hem kunnen zijn. Ja, we gaan eerst even luisteren naar hoe hij delivered en hoe hij ook het verhaal van die vlag van Oekraïne gebruikt. This flag is a symbol of our victory. In this war, we stand, we fight, and we will win because we are united. Ukraine, America, and the entire free world. Ja, Zelensky biedt hier aan de voorzitter van het Amerikaanse congres, dus Nancy Pelosi, de vlag van Oekraïne aan. En daarbij zegt hij dat deze vlag symbool staat voor de overwinning van Oekraïne, van de overwinning ook van Amerika en de overwinning van de volledige wereld die in vrijheid leeft. Dit is zo'n indrukwekkende speech op zo'n indrukwekkend podium met zo'n indrukwekkend symbool als een vlag die daar nog op het slagveld wapperde de dag ervoor. Waarom staat deze speech niet op één? Ja, dat is een goede vraag. Maar we moesten kiezen. Wat mij betreft had hij op 2 gestaan, in ieder geval. Kijk, wat het interessant is om even de context nog een beetje te schetsen, is dus, je moet je voorstellen dat dat hele congres vol zit. Die gasten, na iedere zin die hij uitsprak, gingen mensen klappen. Het is echt voor de luisteraars echt waard om deze nog eens terug te kijken. Maar wat er ook fascinerend aan is, dat is hoe anders Zelensky is geworden. Hè? Dus je vroeg net van, hoe kan je nou steeds hetzelfde blijven vertellen? Maar die eerste wat wij dus de speech van het jaar gekozen hebben, staat hij met een pak met een das naast een soort van videoscherm en geeft hij echt een beetje als een acteur gewoon een hele gelikte presentatie. Hier komt hij dat Amerikaanse congres binnenzetten in gewoon een truitje met legergroen. Gaat daar staan. Als je ook zijn stem hoort, hij spreekt gewoon met een soort van rauwe stem. Er zit weinig opsmuk meer aan. Dus wat ook echt fascinerend eraan is, dat dus die Zelensky is ook echt niet meer deze Zelensky die je nu vandaag ziet. Dus hij maakt ook een bepaalde ontwikkeling door. En daardoor blijft het ook fascinerend om nu te zien hoe die nu is met dat hele rauwe, pure, dat ook weer extra indrukwekkend is. Ja, extra indrukwekkend. Ja, en van de president van Oekraïne naar een bandje vol presidenten. The Presidents of the United States of America. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. Moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. Presence of the United States of America met peaches. Dus niet speeches, Julia. Jammer. Ja, nou ja, de speeches waren mooi die jullie hadden uitgekozen. Jij wou nog één ding zeggen over Zelensky en zijn retorische kunde? Ja, dat het een soort vervolgverhaal is. En dat is dus zo knap. Je vraagt, Huip zei net, van we hebben hem kunnen volgen. Maar dat zit hem dus niet alleen maar in het feit dat je de persoon Zelensky ziet evolueren. Maar je bent ook altijd weer benieuwd wat hij ons nu weer gaat vertellen over hoe het gaat met Oekraïne. En zij moeten van ons blijven, want anders dan vergeten we ze in deze lange winter. En dat je dat gevoel weet op te roepen, dat gaat dus juist niet door zeg maar telkens hetzelfde verhaal op herhaling te zetten, maar dat gaat er altijd, zit hem er altijd in dat je nadenkt, wat wil mijn publiek van me? En dat is toch de acteur die president werd. Ja, maar hij denkt ook naar, wat wil ik van mijn publiek? Nou, ja. Maar dus er zit altijd een call to action in, ja. Laten we hopen dat hij volgend jaar in 2023 een vredespeech kan houden en mag houden en zal houden. Ja, we zijn dan aan het einde gekomen van deze speechesaflevering. Julia, heb je nog één tip voor mensen die na deze indrukwekkende voorstelling van allemaal goede sprekers toch ook nog vanavond op tweede kerstdag moeten speechen en denken, oh mijn god, kan ik het wel? Nou, het maakt eigenlijk helemaal niet zo ontzettend veel uit als je er maar wat van jezelf in stopt. Dat is eigenlijk de bottom line. Dat je kan nog zo'n mooi retorisch verhaal houden. Die hebben we ook echt dit jaar voorbij zien komen. Die de tand der tijd niet kunnen doorstaan. Omdat ze niets over de persoon zeggen die hem houdt. Dus durf gewoon krachtig genoeg om kwetsbaar te zijn. En kwetsbaar genoeg om krachtig te zijn. Prachtig. En Huip, gewoon doen, toch? En probeer ook echt iets verrassends erin te stoppen. Dus iets van een grap, iets wat mensen niet verwachten. Het hoeft niet super spannend of leuk te zijn. Alleen al het feit dat je je best doet om met iets verrassends te komen, dat is vaak al heel fijn voor je publiek. Schitterend bruggetje naar Bureau Buitenland. Want jullie gaan echt iets verrassend doen, hè, Chris Keijnen? Absoluut, Patrick. Want wij blunderen ons door deze laatste week van het jaar heen. En de eerste week van het nieuwe jaar in. En dus dat, het is niet Bureau Buitenland, maar Bureau Blunderland? Bureau Blunderland. We gaan de grootste politiek, geopolitieke en anderszins blunders van het afgelopen jaar op een rijtje zetten. En we beginnen met een paar monumentale mislukkingen van de grote leider van Noord-Korea, Kim Jong-un. Nou, dat is een cliffhanger. Maar ik bedank onze speechpanel, Huip Hudig, Julia Wouters, Jurjen van den Berg. Dank voor al die maanden dat jullie hier waren met Speech van de Maand en natuurlijk ook deze prachtige kerstaflevering. Maar ja, speech van het jaar 2022. Prachtige woorden van alle mensen die hebben gesproken, maar ook zeker prachtige woorden van jullie. Dankjewel. Tot volgende keer. Graag gedaan. Dankjewel. BNN VARA. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.